Welkom iedereen bij IT Bende podcast 127 van 4 november 2011. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala via de telefoon en mijn naam is Martin Broersen. Luc heeft de hele week geen internet gehad, dus die is half aan, half uit. Het is weer een nieuwe ervaring in computerland. Ja. En dat leidt tot onmiddellijke paniek. We zouden gas krijgen die gewoon afhaakt omdat er geen internet is. Wat ja. Grappig, ik had dat woensdag ook. Ik had internet voor 10, 15, soms een half uur, minuten. En dan hield het ermee op. Maar ik heb mijn provider gebeld hier in Finland. En die zeiden van, ja, we zien wel iets raars op de lijn, weet je wat. Zet je modem uit, ik reset de lijn en dan over 10 minuten zet je maar weer aan. En sindsdien zijn de problemen bij mij weg. Grappig dat jij er ook last van hebt. Nou, ja, je hoort het van meer mensen. Wat ze dan doen, is als ze hem even uit moeten zetten, dan meten ze even de lijn door natuurlijk, hè, of wat de weerstand is. Ja, het protocol begint ook op de allerhoogste snelheid te zenden. En als er dan veel storing op de lijn is en pakket los, dan gaat hij één stap terug. Als er dan nog steeds pakket los is, gaat hij weer één stap terug, tot hij op een bepaalde snelheid is waarop hij blijft zenden. Dus als je veel storing op de lijn hebt, gaat gewoon je hele bandbreedte naar de knoppen. Ja, het is niet een kwestie van bandbreedte, het is er gewoon niet. Maar goed, dit hoor je van meer mensen, maar ik moet zeggen, mijn mobiele telefoon is deze week kapot gegaan, dus ik denk toch dat er weer veel zonnevlekactiviteit is. Ik hoor van veel mensen dat ze klachten hebben. En wat nu heel duidelijk is, dat op het moment dat je geen internet hebt, ik heb een bedrijf, ik moet een blad maken. Nou, dan probeer ik bij onderliggende wifi-mannetjes dan een beetje bandbreedte te lenen, eventjes, midden in de nacht. Maar het is lastig. En het is, je bent inderdaad ontzettend afhankelijk ervan geworden. Maar als jij... Het is een rare maand wat dat betreft, want we hebben misschien het woord Lektober al gehoord, of niet? Lektober? Ja, maar dat is het. We zitten al in november. Hey, maar als jij een bedrijf hebt, waarom heb je dan maar één lijn? Waarom heb jij geen backup? Ik heb gewoon één lijn, ja. Over tweakers.net, ik schrijf mijn artikelen en als ik zonder internet zit, ben ik ook om handen. Ik heb, om die reden heb ik een backup. Een USB-modem met een gsm. Ja, maar moet je luisteren, ik bedoel, het is natuurlijk niet zo rampzalig. Ik bedoel, kan artikelen schrijven en dan kan ik naar de man om de hoek, of in dit geval kan ik bij een andere wifi wat doen. Ik heb 8 computers staan en als ik je de hele dag bij McDonald's, je kan gewoon toch bij McDonald's of zo gaan kamperen. Dan ja, daarom. Dat is ook, het gaat al even om het doorsturen van dingen die klaar zijn. Dus dat was niet zo'n probleem. Maar, toch? Sorry, Bart? Je viel even je gaat nog niet als bedrijf op een open, onbeveiligd netwerk zitten. Dat kan toch helemaal niet? Nee, maar dat zijn mijn buren, hè? Dat zijn je buren, die hebben ook wifi, maar die hebben dat niet beveiligd. Nee. Dus je gaat als bedrijf ga je bij een ander brandbreedte stelen. Juist. Ja. Je hebt een speciale applicatie voor. Ik heb het net op mijn telefoon geïnstalleerd. Ik had het net even voor de podcast al over. Het heet WeFi. W-E-F-I-I. En die maken dus een database. Met een database maken ze inzichtelijk en een kaart van hoe ver de open wifi van jou verwijderd is. En als je dus, zou ik maar zeggen, je komt bij een cafeetje en je vindt daar open wifi wat dan niet in je wifi database zit, dan zegt de wifi database, hey, deze ken ik niet, zal ik hem toevoegen aan onze database. En dan geef jij dus eigenlijk als gebruiker, voeg jij hem eigenlijk toe aan de database. En, ja, maar goed, de gevaren van al dit soort dingen zijn, ik krijg natuurlijk veel gasten en er was ook een gast die afgezegd had omdat we geen wifi hadden. Maar goed, er is hier een meisje die komt met een computer binnen en die logt in op het netwerk. Dus gewoon het lokale netwerk. En toen ging ik eens even kijken wat ze allemaal nog in de prullenbak had. Hè? En daar had ze dus 4000 files zitten, waaronder tamelijk interessante foto's van haar ex-vriend enzovoort enzovoort enzovoort. Mm-hmm. Toen heb ik er maar even gewaarschuwd dat ze dat eraf moest halen. Maar dat dus, stel dat zij bijvoorbeeld naar een internetcafé gaan en ze heeft dus alles zeg maar opengezet, dat haar buurman dat ook even had mee kunnen bekijken, zal ik maar zeggen. Ja, dat is precies de reden waarom jij als bedrijf natuurlijk niet op een open netwerk van je buren of in een internetcafé of bij McDonald's, weet ik veel wat, moet gaan zitten. Ja goed, McDonald's moet wel in nood doet men rare dingen. Ik heb normaal een beveiligd netwerk en dan heb ik even bandbreedte nodig om een artikeltje door te spuiten. Dus dan log ik even eerder bij de buren. Ja, je moet dat niet doen. Je moet een eigen backup line hebben. Ja, maar dat kost geld, dus jongen. Ja, natuurlijk kost dat geld. Maar je kunt... En met het omzetje van, wat draai ik tegenwoordig nog in mijn blad, weet ik veel, 2,5 ton per jaar, nou, dan ga je toch geen rare dingen doen. Doel heilig de middelen. Ja. Ik vind dat niet een hele goede instelling. Nou, ja. Nou, gewoon ook. Ik weet eigenlijk zelf nooit zo goed wat als mensen hun wifi beschikbaar maken voor iedereen, wat daar de juridische, het mag geloof ik niet, dat weet ik eigenlijk wel zeker dat het niet mag, maar... Het is toch een beetje twijfelachtig. Dat weet ik niet, want er zijn mensen die zeggen, ik zet het in de stad, ik zet het open voor toeristen, weet ik veel wat. Ja, een vol netwerk of zo zelfs, die maken het zelfs officieel beschikbaar. We hebben het hier in Finland een jaar geleden geprobeerd om het voor gebruikers illegaal te maken, strafbaar te maken als jij een onbeveiligde wifi-verbinding opzet. Mm-hmm. Om te voorkomen dat mensen daar gebruik van maken en daarop gaan zitten spammen of gaan zitten hacken. Ik weet niet of dat er ooit nog allemaal doorheen is gekomen. Maar het zou hier dus in Finland, was de bedoeling, het strafbaar worden om zo de lijn open te zetten. Ja, nee, ik begrijp dat allemaal. Maar je hebt mensen die krijgen zo'n kastje, die weten niet hoe ze dat moeten instellen en dan gebeurt dat. Dat is één ding. Waar we steeds meer tegenaan lopen in een bredere zin, is dat het systeem lek is als een mandje. Er was een hoofdredacteur, ik geloof, van Wetwereld die de oktober heeft uitgeroepen tot de maand lektober. Omdat, weet ik wel, weer 5000 studenten in Utrecht. En overal zijn lekken gegaan. Overal worden databases, oftewel iemand laat een sticky liggen, oftewel ze zetten het gewoon open via een SQL-server. Maar overal verschijnen lekken. Er waren 9 miljoen Israëli's wiens vingerafdrukken nu beschikbaar zijn. Hè? En andere biomedische, misschien zelfs ook een iris. Dat betekent dat als iemand die gegevens meeneemt en bij wijze van spreken een foto maakt daarvan die vingerafdruk of een vingerafdruk naam wordt, dat hij jouw identiteit kan stelen en dat hij bij wijze van spreken door bij Schiphol, waar je ook met iris kan binnen lopen, nou, dan hou je dus die foto van die iris voor dat dingetje, die herkent dat, die zegt het is goed, u mag doorlopen. Ik vind het allemaal erg gevaarlijk. We hebben in Nederland dus eigenlijk tegen de bedoeling in die de vingerafdrukken allemaal nu, die staan allemaal geregistreerd. Maar als ze er 9 miljoen kunnen jatten in Israël, wat er toch een tamelijk beveiligde situatie lijkt daar. Mm-hmm. Ja? En in Nederland zijn we zo lekker als een mandje, dat weten we. Ja. Nee, ik vind het ook, dat was natuurlijk al sowieso extreem dat dit soort informatie op straat ligt. Dat kunnen eigenlijk beter gewoon stoppen überhaupt dit soort informatie aan overheden te geven. Ja, maar het is verplicht gesteld en ze hebben het gedaan. En je loopt er dus alle kanten tegenaan. Die onveiligheid is angstwekkend. En pas op het moment dat je er zelf dus wat mee te maken krijgt, gewoon ik zit op iemand die zet even zijn computertje in mijn netwerk en dan denk ik, ach... Ik zal toch eens kijken wat ze weggegooid heeft. En dan is het toch wel interessant, ja. Privacy technisch gezien. Ja, jij kan er nu gewoon waarschuwen. Als je natuurlijk op internet soms iets aantreft. Ik heb wel eens ook iemands telemankieren en zo. Helemaal zag ik helemaal openstaan en zo. Ik heb dat wel eens gewaarschuwd. Net als jij nu waarschuwt. Nou, ik ben natuurlijk naar de toe gegaan. Ik heb gezegd, luister, we gaan even jouw hele systeem eventjes opschonen. Want dit kan allemaal. Toen bleek ze dat dus nooit te doen. En hij was wel erg langzaam gevonden, met 5000 cookies en 4000. Wat ik bedoel, ik heb toen ooit eens iemand gewaarschuwd van, hey, het hele bankieren staat open voor de hele wereld. En toen kreeg ik echt een mail terug van, nou, we weten wie je bent en binnenkort word je opgepakt. En, dus waarschuwen heeft, in het al, als je het detecteert, heeft in het algemeen een negatief effect dat de mensen zich helemaal rotschrikken en vervolgens zeggen dat jij de criminal bent. Dat vond ik wel bijzonder. Dat was het eigenlijk voor de afgelopen maand, dus heel veel lekken en heel veel onzekerheid. Maar er was nog een ander naar aspect, en dat is toch een naar aspect. De Gezondheidsraad heeft nu op basis van onderzoek in Denemarken gezegd dat draadloze systemen en wifi in ieder geval voor kinderen niet schadelijker zijn dan voor ouderen. Waar dan de conclusie uitgetrokken wordt dat ze helemaal niet schadelijk zijn en dat niemand zich maar druk over moet maken. Ze hebben dus onderzoek gedaan onder kinderen. Ja. Aan de andere kant barst mijn postbus ongeveer... uit zijn voegen van onderzoeken uit Amerika en uit Japan, van mensen die aantonen dat de hersenen van gamers en echte internetslaven, zou ik maar zeggen, van die Facebookers die de hele dag zitten te doen, dat die hersenen veranderingen vertonen. Mm-hmm. Nou, dan kun je dus zeggen dat is logisch, want je gaat een ander hersengedeelte gebruiken, hè, om dat te doen. Maar het blijkt ook dat bepaalde delen van de hersenen, met name de attention span gedeeltes, krimpen. En er is ook onderzoek gedaan naar dat prachtige verhaal van multitasking. Hè? Dus die kinderen zijn allemaal zo goed, die kunnen 20 dingen tegelijk doen. Ja, dat klinkt heel aardig, maar ze kunnen niet één ding meer doen. Dat betekent dat ze gewoon ergens moeten werken of een taak moeten doen of een boek moeten lezen of een studierapport schrijven. Dat kunnen ze niet meer. Hun attention span is aanzienlijk verkort. En daar zijn dus eigenlijk voldoende gegevens over om te zeggen dat dat dus een van de nadelen is van gamen. En de hele MTV-generatie van alles. Oké, we hadden toch een poos geleden dat het juist helemaal niet zo'n invloed had. Ik moet heel even iets hier zakelijk regelen. Kunnen jullie heel even met z'n tweeën verder runnen? Ja hoor. Zonder onze mijn geweldige hosting. Ja. Oké. Okay. Maar dan wil ik wel toch even weten weer uit Finland, Bart. Hoe zit het met Nokia? Want Nokia heeft dus nu de nieuwe telefoon, de Lumia, aangekondigd. Hoe is dat ontvangen daar? Ja, ik heb er eerlijk gezegd niet zo heel erg veel over gelezen. Ik ben zelf ook op vakantie geweest. Ik ben nog maar net terug. De telefoon, ik heb daar heel weinig over gelezen in het nieuws. Hij is op zich ook natuurlijk alleen nog maar aangekondigd. Hij is nog niet verkrijgbaar. Ja, hij zou nog deze maand in november verkrijgbaar zijn en nu al voor het kerstseizoen. Dat wil zeggen één modelletje, dat is de Lumia, ik geloof 800. Een topmodelletje zou dan in 6 landen verkrijgbaar zijn. Maar ik heb natuurlijk het internet afgespeurd naar zeg maar positieve of negatieve commentaar. En ik vind heel weinig. Ik vind heel veel beschrijvingen van die machientjes. En meneer Elop heeft zich natuurlijk helemaal druk gemaakt van nou, dit is de nieuwe generatie. Maar zware kritiek op Nokia heb ik niet gelezen, terwijl van mijn kant zeg ik, luister, het is niet gelukt om in Amerika voor het kerstseizoen met een Windows 7.5 telefoon uit te komen. Het is er niet gelukt om een LTE, dat is 4G, dus dat hele snelle internet, klaar te krijgen. En het modelletje wat ze hebben uitgebracht is nog maar in 6 landen te koop. Ja, kijk, ik moet natuurlijk ergens beginnen. Ja, maar ze zijn natuurlijk al toch een tijdje bezig, dit verhaal. Die lijkt heel erg veel op die N9 die ze nog niet zo lang geleden hebben uitgebracht. Nee, het is dezelfde als de N9. De N9 werkt nog op Symbian S40. En die wordt in België verkocht. Het uiterlijk van het dingetje is hetzelfde. Maar in het ene geval zit er dus Windows 7.5 op. In het andere geval zit er Symbian op. Mm-hmm. Ik ben ondertussen ook weer terug. Ja. Of dat uiteindelijk zou kunnen betekenen dat mensen met een Symbian S40 downloads dat ding zouden kunnen vervangen door een Windows 7.5 download, is natuurlijk heel interessant. Ja, maar in België bijvoorbeeld wordt die nieuwe Lumia niet verkocht, daar wordt alleen de N9 verkocht. En waarom zouden, ik denk dat dat niet kan, want anders zouden ze toch nu al wel de software erop gooien, of is er een juridisch probleem in België? Nee, er is geen juridisch. In die markten willen ze, daar zijn zeg maar heel veel gezagsvertrouwen Nokia gebruikers bij bedrijven en zo. En willen ze hun situatie niet verpesten. En misschien hebben ze ook niet voldoende geproduceerd. Dus ze kiezen voor hun 6 topmarkten, en dat blijkt Nederland onder te vallen, Engeland, Frankrijk, maar niet België. En in hun secundaire markt in Europa brengen ze dus die N9 met Symbian. Het zou ook kunnen zijn dat zeg maar de lokale provider, maar ja, dat is een raar verhaal, want dan zou je een telefoontje hebben wat in België niet werkt. En, maar dat Symbian S40 is een mainstay geweest en daar is natuurlijk ook wel wat ontwikkelingswerk aan gedaan en applicaties voor gemaakt. En misschien geldt dat voor die andere landen. Is dat over het algemeen komt het niet uitbrengen in bepaalde landen vaak neer op een productietekort. Dus het is niet zo dat die telefoon niet in België gaat werken. Natuurlijk worden de meeste telefoons, zeker in Nederland, verkocht met een simlock. Dus als jij in Nederland koopt, dan moet je een Nederlandse provider hebben. Dus dat maakt hem inderdaad redelijk onbruikbaar in België. Maar niet op alle landen worden telefoons met een simlock verkocht. In Finland bijvoorbeeld niet. Dus als je dat ding hier zou kopen, zou je er heel goed een simkaart uit België in kunnen stoppen en hem daar gebruiken. Dus er zal zeker wat grijze import gaan plaatsvinden. Mm-hmm. Nou is het een van de rare dingen bij die nieuwe Nokia's is dat ze van mini-sims naar micro-sims zijn gegaan. Dus daar gaan sims in die nog een slag kleiner zijn dan degene die we nu hebben. Ja, daar wou ik nou precies op inhaken, op dat sim gedoe. Er is op 3 november is er een patent uitgegeven of toegekend aan Apple voor de iPhone. Voor een virtual sim card. Daar hebben ze dus een heel techniek bedacht waardoor je in een telefoon een virtual sim card kan stoppen. Wat dus eigenlijk gewoon een soort certificaat is wat softwarematig in je telefoon gaat, waardoor de telefoon natuurlijk dan nog dunner en nog beter en nog de iPhone nog platter zou kunnen worden in theorie, omdat er gewoon geen fysieke simkaart meer in hoeft, omdat ze overschakelen naar virtuele simkaarts. Denk je echt dat als ze zo'n micro simkaart niet meer nodig hebben, dat die telefoon dan nog kleiner wordt? Ik kan me voorstellen dat het een virtual sim is. Nou, het is een lullig dingetje, want er moet een schuifje overheen en het kost toch altijd gauw 2-3 millimeter, hoor. Ik denk ook contactjes aan de onderkant, plaatje aan de bovenkant. Nou, geen idee. Het is in ieder geval een patent wat is toegekend, wat natuurlijk als dat doorzet, zouden de providers ook, die gaan dan natuurlijk mee, neem ik aan, met virtual simcards als de iPhone dat alleen maar ondersteunt. Ja, maar dan moeten ze dus, dan zou dus betekenen dat je hele distributiesysteem ook anders gaat worden. Hè? Want dan kun je dus geen simkaartjes meer verkopen. Ja, interessant. Ja, de ontwikkelingen. Overigens, even over Samsung gesproken. Apple heeft eigenlijk het vorige kwartaal minder iPhones verkocht. Duidelijk minder iPhones verkocht dan van daarvoor. En de grote winnaar in het afgelopen kwartaal, dus de derde kwartaal van 2011... was Samsung, die heeft 27 miljoen smartphones verkocht en Apple maar 17 miljoen. En die was ook weer de derde. Nokia heeft er dan nog 17 miljoen verkocht, maar die zijn eigenlijk van 42 naar 17 teruggezakt. Nee, van 36 naar echt aanzienlijk teruggezakt. Ja, Nokia heeft geen goede smartphone, dus die zakt in die markt heel erg terug. Aan de andere kant, de goedkope telefoons, de oude normale telefoons, als ik dat even zo oneerbiedig mag noemen, die gaan verschrikkelijk hard, met name in ontwikkelingslanden, in landen met... Ja, en ik heb ook zo'n dingetje van Samsung van 15 euro gekocht toen de vorige kapot ging. Dus ik hoef al die ongeheim niet. Heel erg goed, alleen op de smartphone niet. En als dat een beetje gaat lopen met die Windows Phone volgend jaar, daar zijn we zo een jaar verder voordat dat echt begint aan te slaan. Dan komt Nokia volgens mij weer keihard terug, hoor. Met zijn... Het zou best kunnen. Apple is natuurlijk ze zijn slim bezig. Ze komen ook met een televisie. Daar hadden we het vorige week al over. Dat ze dus toch wat plannen hebben om de huiskamer en met name de consumentenmarkt nog verder te gaan beheersen. En ja, dan krijg je zoiets van Olympische Spelen en zo. Hè. Dat gaat toch, denk ik wel, trekken. Het zou kunnen. Even terugkomend op die ontwikkelingslanden. Ik zag een heel vreemd artikel, tenminste in mijn ogen. De OLPC's worden bij inboorlingen gedropt. De Nicolas Negroponte, de oprichter van de One Laptop Per Child, die wil met helikopters bij inheemse volkeren de One Laptop Per Child 3, de XO3, wil die gaan droppen. En dan hoopt hij dat kinderen, zonder dat ze manual hebben en zonder dat ze de tablet gaan gebruiken. Ja, ik vind dat een beetje erg bijzonder. Die Negroponte is een beetje een verdachte figuur, hoor. Die is van het Medialab daar. Die heeft op ik vind het sowieso bijzonder dat je dingen denkt uit helikopters te moet gaan gooien. Als een soort cola fles in een gemeenschap die nog nooit een cola fles heeft gezien of zo. Die dat gelijk tot God. Ja, want dat ga je nu krijgen. Dat betekent dat die OLPC dus in een boom gehangen wordt. En dat een kind zich benoemt tot hoge priester van de OLPC. Of hoe die dat ding maar noemt. Want daar komt beeld uit en weet ik veel wat. Er zit natuurlijk geen internetverbinding in. Maar er zullen allerlei interessante software erop staan. En dat iemand zich benoemt tot hoge priester. En dat je de hele godsdiensten gaat ontwikkelen rond de uit de hemel gevallen. Ik vind dit allemaal een beetje naïef, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik vind het ook een beetje in een PR-bureautje wat bedacht heeft, laten we nog eens wat leuks doen met die OLPC. En meneer Negroponte is niet vies van publiciteit, hoor. Nee, nee, duidelijk niet. Maar volgens mij is de OLPC een succes? Of ik heb het gevoel van niet. Ik weet het niet. Je moet bij dit soort mensen... Negroponte heeft op een gegeven moment een aandeel genomen in het blad Wired. Mm-hmm. Daar kreeg hij dat aandeel voor zijn column. Maar hij had dus een belang bij het pushen van zijn eigen ideeën. En ik vond dat een beetje corrupt eigenlijk. En dat blad Wired is natuurlijk heel belangrijk in de wereld om dit soort van... Ben je bij een grote borrel voorzien dat je met een helikopter die dingen uit een helikopter moet gaan gooien? Ook wel een beetje een bizarre gedachtetrand. Ja, waarom zouden de kinderen... Dat het een Sinterklaasverhaal is. Hè? Ja, ik heb geen idee. Mijn andere low-cost ding, de Raspberry Pi... Die komt als het goed is met kerst uit. De $25 gaming PC. Veel interessanter volgens mij dan de OLPC. In ieder geval vanuit mijn idee. Dus daar kan je ook op gamen. Je kan er dingen op ontwikkelen. Het is echt best wel leuk. Eigenlijk zou je op scholen overal weer die Raspberry Pi's moeten gaan introduceren. Als project of zo, dat iedereen voor $25 een Raspberry Pi koopt als leerling. En daar gewoon iets mee gaat doen, gewoon als lesmateriaal of zo. Ja, zie ik eigenlijk veel meer. Ik moet een beetje denken aan de Commodore 64 tijden. Toen hadden we ook van dat soort mooie projecten allemaal. Maar zijn we er, ik bedoel, iedereen heeft thuis 1, 2, 3 computers staan. Een iPhone in zijn zak en een iPad als kerstcadeautje. Het klopt, maar deze geeft natuurlijk veel meer inzicht in de werking. Of in de. Je ziet natuurlijk het chipje zitten, zou ik maar zeggen, de. Yes, je bent meer dat bezig. Dat is Commodore 64 denken. Dat is denken in machinetaal. In dat er een chip in zit. Dat interesseert die kit toch helemaal niet? Nou ja, maar op zich zou het misschien toch wel nuttig zijn om enigszins daar iets mee leuks mee te doen. In ieder geval hoop ik dat ik binnenkort. Dus ergens zo'n ding vandaan kan halen. Maar ik begrijp dus dat er met kerst een aantal komen. Ik begreep eerst dat er maar 50 komen. Dus dan vis ik zeker achter het net. Maar ik weet dus niet in welke hoeveelheden dit nu aangekondigd is. Dat is mij niet helemaal duidelijk. En als je nou mag kiezen. Ik sprak met iemand die iPads laat maken in het Verre Oosten. En daar wat Android oude rotzooi op zet. En die zegt, ach, die dingen die zouden eigenlijk maar €60 moeten kosten. Mm-hmm. Ja, heb je dan niet liever gewoon een iPad voor of een tabletachtig ding voor 16'tjes? Is dat dan niet zinvoller? Ja, mogelijk. Maar ik ben nog steeds enthousiast over dit hele Raspberry Pi project. Veel enthousiaster dan over alles wat ik zie over het one laptop per child. Ja, nou ja, goed, het zijn allemaal die dingen worden natuurlijk allemaal stukken goedkoper. Over goedkoper gesproken. Hebben jullie begrepen dat er een enorm tekort is aan harde schijven in de wereld? Het is bizar. Het is een viervoudiging van prijzen. Ja, ik zag het ook van de week. Ik had een paar 2 terabytes nodig. Ik dacht, nou, laat maar even liggen. Ongelooflijk. Ja, het is op dit moment voor niemand zinvol om harde schijven te kopen. Ik heb verdubbelingen gezien, maar ik vind de prijzen echt enorm, zo niet schandalig, omhoog te zijn gegaan. Ja. Ik heb een beetje het gevoel... Ja, maar buiten proportie bij eigenlijk. Ik zag het bij Mediamarkt ook. Ik kocht ze die 1,5 terabyte voor €69. En nu waren het 124. Wauw, ja. En wat ik van alle kanten hoor... Nou, was die overstroming een beetje misbruikt wordt. Ja, er is een soort paniek. En iedereen gaat zich indekken. En als je nog een zootje oude dingen hebt liggen, kan je geld verdienen. In de groothandelland heb je gezien dat hele harddisk ranges uit de lijsten zijn gehaald, omdat iedereen in verwarring is. De verwarring begint langzaamaan weer een beetje terug te keren. Maar vorige week was het complete paniek, of de week daarvoor eigenlijk al begonnen. Met dat mensen niet meer weten wat ze nou moeten neerzetten. Als harddisken 4 keer zo hoog gaan in prijs en harddisken niet meer beschikbaar zijn. Dus er zijn hele... Ja, je krijgt gewoon een soort beurskoerspaniek. Nou, dit is wel een deel van het probleem is paniek. En er zijn dus mensen die hebben gewoon dan maar alle harddisken uit hun assortiment geschrapt voor nu. Omdat dat de snelste weg is om het even op te lossen. Ja. Maar waar ik begrijp dat het niet om harddisken gaat in zekere zin. Het gaat om de motortjes van de harddisken. En die onderdelen worden in Thailand gemaakt. Ja, er zijn er wel fabrieken van Western Digital en zo. En die zijn al ruim op tijd allemaal geëvacueerd. En er is niks met dat personeel aan de hand. Alleen inderdaad, toeleveranciers en zo, die zijn ook allemaal gehit. En die zijn natuurlijk allerlei randbedrijven die daar ook op leven. En dat gaat allemaal fout. Ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Maar het geeft wel ook weer de kwetsbaarheid van die hele handel aan. En er zit natuurlijk één groep mensen te juichen. Dat zijn de mensen die SSD's maken. Als het verviervoudigd wordt, komt het echt in de buurt van SSD's, de prijs. Ja. Het is natuurlijk nog steeds zo dat een PC met een SSD, leef je bijvoorbeeld een 120 gigabyte SSD in een PC, dan doet hij het prima, maar dan is het maar 120 gigabyte. Je bent natuurlijk nu ondertussen in computerland gewend aan 1 terabyte. En 1 terabyte SSD's, die zijn nog echt niet in zicht qua prijs. Nee, maar laten we zo zeggen, de concurrentieverhouding. En je gaat denk ik toch met de kerst zien dat daardoor het prijsverschil tussen een laptop, hè, een ultrabook of een laptop, die denk ik dan toch een paar honderd euro duurder moet gaan worden als het allemaal zo doorgaat. Mm-hmm. Ja? En eigenlijk zien we de notebooks niet stijgen in prijs. Oh. Maar dat zou betekenen dat er een teveel aan notebook in de markt is. En dat heb ik al eens eerder gehoord. Dat zou kunnen. Nee, dat in ieder geval worden daar notebook niet recente harddisken voor ingekocht blijkbaar. Want er gebeurt eigenlijk weinig met de notebookprijs op dit moment. Misschien is dat een naebbend fenomeen. Dat zou op termijn wel wat kunnen veranderen natuurlijk. Maar kijk, de meeste producties voor de kerst zijn natuurlijk al gemaakt, denk ik. Hè? Ja, en het is heel gevaarlijk natuurlijk om notebooks zo duur te maken, om niet je hele handel dicht te slaan. Dus waarschijnlijk is het ook een beetje op dat punt weer vrees. Ja. We gaan het zien. Het is wel een interessante ontwikkeling. We hebben dus eigenlijk de afgelopen maanden de paniek gezien rond de patenten, waardoor de hele markt verstoord is en nu dus de harddisk. Mm-hmm. En het is voor de retailer ook niet makkelijk om te begrijpen waar die zich nou moet richten en wat het publiek er allemaal van vindt. Nou, ik denk dat mensen die nu geen harddisk nodig hebben, dat die ook in geen geval nu een harddisk gaan kopen. Gezien, tenzij dit het komende jaar de standaardprijs wordt. Want dan is het niet anders, denk ik dan. Maar ja, op dit moment een viervoudige. Misschien in Amerika iemand gek zit te kijken of ze die onderdeeltjes kunnen maken. Hè? En dat is allemaal standwerk en zo moeilijk. En daar moeten maar prijzen voor gemaakt worden. Maar je kunt met de moderne techniek, ik bedoel, Want we praten over 60% van de harddiskproductie is beïnvloed door deze overstroming. Dat betekent dat 40% niet beïnvloed. Voor een groot gedeelte, omdat er dus bepaalde onderdeeltjes zijn. Nou, de techniek is tegenwoordig echt wel zover dat je want dat is allemaal stampwerk van ijzer en zo. Dat je dat binnen een paar uur kun je een ding uit elkaar halen en dat namaken. Ja, maar ik bedoel, als 40% van de productie toch al elders plaatsvindt, betekent dat ze daar gewoon de productie moeten opschroeven. En dat ze daar iets meer verdienen, maar natuurlijk niet vier keer zoveel, zou ik dan denken. Nee, nou ja, goed, ik denk dat dit dus wel een tijdelijke hiccup is. Maar gaat het de markt beïnvloeden? Ik weet het niet. De algemene verwachtingen voor dit consumer electronics seizoen zijn niet vreselijk goed voor de komende kerst. De angst van de kredietcrisis en de Occupy-beweging en de hakt natuurlijk wel in, men is ongerust. Ik denk dat als je nu een nieuwe PC moet kopen met een flinke harddisk, dat je dan, en je hebt de tijd, dat je nu dan het wel in februari doet. Ja, ik denk ook niet even wacht. Niet meer toe. Oké, wat is er nog ander nieuws deze week? Ander nieuws. Apple vind ik wel interessant. Die heeft een sandbox willen ze gaan maken voor developers. Er is nogal wat ellende over, want het schijnt allemaal niet echt geweldig te zijn. Dus als je binnenkort een applicatie in de store wil hebben van Apple, dan moet je eerst je applicatie moet draaien in een sandbox. Dat is een hele speciale omgeving waar dan die app in zou moeten draaien. En die op dit moment mankeert van alles aan die hele sandbox. Dus van alles werkt er niet. De interface met buiten werken niet. Screenshots kan je niet maken. Je kan echt van alles niet. Dus er wordt vanuit ontwikkelaars echt gezegd van ja, hoe kunnen we nou ons systeem via zo'n beperkte sandbox produceren? Maar dat, die sandbox is dus zeg maar een speelterreintje. Je hebt een nieuwe app en dan zegt Apple van ja, voordat we dit loslaten, willen we even kijken of dat werkt. Dus we zitten dat in een zandbakje en dan mag je even spelen. Ja. Maar dat zandbakje is niet helemaal lekker. Nou, dat komt eigenlijk op neer. Dus het is wel, dat is misschien een mogelijke. Er is al zo'n rem op ontwikkelaars. Dat die helemaal gefrustreerd worden dat als er een bug is in hun software, dat ze 3 weken moeten wachten voor door de procedure te gaan. Voordat hun bug dan weer goedgekeurd is. Dus als je dus een applicatie maakt voor de App Store en hij werkt niet, of er zit een bug in, dan heb je echt een probleem. Dus het is een beetje een remmende. Die hele App Store procedure is nu al een vrij forse remmende werking op wat developers normaal doen. Om developers release liever elke dag een nieuwe release. Natuurlijk. En dat mag best wel een rem op. Dat het iets langer naar gekeken wordt voordat het gereleased wordt. Maar dat er dan weer 3 weken overheen gaat voordat er een bug te fixen is. Terwijl die al lang al gefixt is. Dat is wel waardeloos. In dit soort sandboxen maakt het alleen maar erger voor developers. Dus alleen de echte commerciële game developers en andere mensen die er echt geld aan de apps verdienen, die zullen hier natuurlijk gewoon mee meegaan. Maar de hobbyisten waar de leuke, grappige, nieuwe innovatie dingen vanuit vandaan komen, die zullen waarschijnlijk nu met deze sandbox actie gaan afhaken op de App Store. Ben je dus helemaal niet in de apps georiënteerd, maar heb je de laatste tijd nog leuke, nieuwe, innovatieve apps gezien? Nou goed, ik had het dus even over die Wi-Fi is op zich, wat ik nu op mijn telefoon heb, die aangeeft op hoeveel meter afstand er een gratis Wi-Fi netwerk is, is best een grappig iets. Ik gebruik zelf ondertussen applicaties om met Identica te communiceren. Een van die applicaties heet Mustard. Dus het werkt heel goed. Dus er zijn echt. En Mustard is bijvoorbeeld zo'n developer die dat allemaal volgens mij voor liefdewerk uit papier of zo doet. Dus ja, dat, en terwijl ik daar toch over die hele Mustard applicatie in samenspraak met Identica heel tevreden ben, denk ik dat soort dingen op de iPhone binnenkort gewoon over zijn. Dus ja, apps. Ik denk dat iedereen 2 apps heeft op zijn telefoon waar hij wat aan heeft. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Dat je dit soort bepaalde dingen kan blijven doen. En dat het dan dood te bloed op de Apple. Dat geeft toch weer wat aan. Denk ik. GitHub. Dan ook even in de developers te blijven. Gaat een enterprise iets lanceren. GitHub is de versioning systeem van Git. Git is een versioning systeem wat eigenlijk helemaal geen centrale plek heeft, niet echt. Dus je kan van als je als ontwikkelaar bent, kan je iets versioning doen op je eigen PC in Git. En als je dat dus wil sharen met de rest van de wereld, dan kan je daar GitHub voor gebruiken. Nou, en GitHub gaat als enterprise versie draaien, ook op lokale netwerken bij de bedrijven. En ik vraag me af of dat werkt. Ja, SourceForge heeft het ook geprobeerd. Het is niet echt een succes. Dus ik maak me een beetje zorgen dat GitHub met deze stap de verkeerde kant op gaat. Maar ook dat gaan we zien. Bart, had jij nog nieuws gezien? Nee, ik heb eerlijk gezegd niet zo heel erg veel gezien deze week. Maar ook bekennen dat ik niet zo heel erg op het nieuws heb gezeten deze week. Ik was natuurlijk een weekje weg en er lag een enorme berg werk voor me toen ik terugkwam. Ja. Nou goed, ik had zelf ook nogal veel drukte. Het was ook een kalme nieuwsweek, had ik het idee. Misschien was iedereen ondergesneeuwd in het werk en had ook geen eens meer tijd om nieuws te produceren. Opvallends, opzienbarends. De WikiLeaks uitlevering is natuurlijk niet echt IT-bende tech gerelateerd, maar is, we zagen daar natuurlijk wel dat waarschijnlijk Assange wordt uitgeleverd aan Zweden toch alsnog. Dus ik ben benieuwd waar dat allemaal heen gaat. Ja, of die nog wat in de geheime tas heeft zitten natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Ja, hij kan natuurlijk iets releasen wat hij al de hele tijd heeft als een soort bom of onder zijn om aandacht in ieder geval voor dit hele systeem weer opnieuw in leven te blazen. Want het is eigenlijk de laatste tijd ook een beetje, het gaat eigenlijk niet echt de laatste tijd meer over iets, lijkt het wel. Dus de gewone media heeft het toch langzaam aan het winnen op WikiLeaks. Ja, dat valt genoeg te lekken, niet? maar goed, het viel me ook op. Assange is weer, die moet ze daar verdedigen tegen wat er daar gaat gebeuren. En dat is natuurlijk ook een test, want ze weet ze rechtspraak, zijn die onafhankelijk? Of zit er gewoon een meneertje van de CIA achter die zegt, we gaan die man even pakken? En wat dan nog? Ik bedoel, dan wordt hij veroordeeld, dan gaat hij daar in de gevangenis, so what? Ik weet niet of het een Amerikaans meisje was wat daarbij betrokken was, want dan zouden ze daar uitlevering naar Amerika in zitten. Maar goed, het is een beetje vaag verhaal. Ja, ik vind het ook heel bijzonder. Ja, voor de rest is het... Siri, er is weinig nieuws, hè, deze week. Maar dat komt omdat in heel veel landen op 1 en 2 november ligt de wereld plat. Vanwege wat wij in Nederland Allerheilig en Allerzielen noemden. Maar dat is de dag van de doden en dat is in een aantal landen gewoon een vrijdag. Oké, dat zou ik dan ook verklaren. Siri, waar wij het al eerder over hadden, de iPhone 4S-functie, die is heel lang uit geweest. Er is een storing geweest. Dus er wordt blijkbaar een heel groot deel van het Siri-systeem door Apple offline afgehandeld. Ik vraag me eigenlijk, we werden door onze luisteraars al erop gewezen dat we te weinig van Siri weten. Dus ons beter moeten inlezen. Nou lees ik dus dat het de hele tijd down geweest is in Amerika. Dat zou dat betekenen dat alle Siri spraakinformatie die ik zeg in mijn telefoon naar een centrale server van Apple wordt gestuurd? Eigenlijk? Ja. Het is voor mij niet bekend dat het geval was, maar heel Siri heeft de hele functionaliteit op de iPhone heeft er dus een redelijke tijd helemaal uitgelegen. Dus ik vroeg me af wat dat betekent. Dat je telefoon gewoon niet meer functioneert als Apple's server uitstaat. Je denkt erbij, niet aan doen. We zagen dat natuurlijk al bij BlackBerry, dat als de BlackBerry-server uitzet dat alles fout gaat. Maar nu hebben we dus met Siri blijkbaar dezelfde soort afhankelijkheid gecreëerd. In ieder geval gaan we het lijkt er wel op alsof die 4S toch weer een beetje te snel in de markt is gezet. Want er is ook een probleem in Amerika met de batterijduur. Ja. Het schijnt dat als je het niet goed doet qua tijdzone, hij checkt steeds tijdzone via locatie, die GPS-functie. En dat doet hij ook als je hem niet aan hebt. En dan is je batterij binnen de kortste keren leeg en daar zijn erg veel klachten over. Ja, heb ik ook gezien. Er schijnen ook bepaalde series of zo te zijn die dat doen. Dat snap ik dan weer niet helemaal. Maar ook daar moeten we ons blijkbaar in inlezen. We gaan ons helemaal inlezen in de iPhone 4S. Voor de rest gaan we lekker weekend houden. Iedereen bedankt voor het luisteren. Feedback is te geven op itbende.nl via Twitter. En ik wens iedereen een prettig weekend. Doei. Hoi. Okay.